سورة العنكبوت درس نمبر نهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون ولا تجادلوا جغر مكوي أهل الكتاب أهل كتاب سرع إلا بالتي هي أحسن مگر پاغ طریقہ چا خيستوي مگر پاغ کلمہ چا کلمہ توحید دا إلا الذين ظلموا مگر آکسان چا ظلم کرد منهم دا دینا وقولوا او دا سوائي آمنا چا من ایمان راورد باللذي انزل إلينا پاغ باندے چا نازل شویدی پا من ماندے وانزل إليكم او پاغ باندے چا نازل شویدی تاستا وإلهنا وإلهكم واحد کارساز زمنگا مشکل کشا زمنگا حجت رواز زمنگا او حجت رواز تاسو کارساز تاسو إله تاسو واحد یو دے ونحن له مسلمون او منگا یو دے اللہ تعالی تغاڑا کی خودن کی مکه دا هغه چا د پاره مثال ذکر شو او دا هغه چا ذکر شو چې بنیاد یې په غلط طریقه باندې دی چې هغه مشرک دی او کافر دی. اوس بیان دا هغه چا سره کیږي چې بنیاد د هغې اسماني دینو او د اسمان نه ورته کتابونه راغلي وو او پیغمبران ورته راغلي وو. نو کله چې ته بیان کوي یا د الله د دین دعوت چلی نو ته به مخامخ خلکو ته ګورې او هر یو انسان سره به د هغه د رویې مطابق چې په دین کې هغه څومره پوه او څومره په دین کې صحیح چلیدونکې او څومره د دین نه ناخبره او څومره د دین د بنیادي خبرو نه په خلاف چلیدونکې. نو قرآن تا ته چل ښیي چې دا خو د مشرکینو سره بیانو چې د هغې بالکل دین چې کم دی نو دا رد کولو. بل طرف ته اوس دین هغه د یهودو د نسوارو دی چې یهودو ته موسی علیه السلام راغلی و نسوارو ته عیسی علیه السلام راغلی و یهودو ته کتاب د تورات نازل شوی اسمان نه او نسوارو ته کتاب د انجیل د اسمان نه نازل شوی و. نو بنیاد یې خو صحیح و خو وروستو خلکو په هغې کې تغیر راوستی ده خو په هغه تغیر راوستونکي خلکو کې هم بعضې خلک دی چې په تغیر باندې خفه دي بلکې په هغه دین ولاړلي کم دین چې الله تبارک و تعالی د هغې دپاره په خپل وخت کې رالېږلی. نو فرمایي ولا تجادلوا اهل الكتاب جګړه مه کوئ د اهل کتابو سره الا بالتي هي احسن مگر په هغه طریقه چې اخیسته طریقه وه. هلته تا بالکل رد کو د هغې او د دې رد په داسې طریقه باندې چې کومو خلکو په هغې کې تغیر راوستی دی. نور خو اسماني دین چې د الله تبارک و تعالی په هر دور کې رالېږلی دی په هغې کې بنیادي خبرې د تمامو دینونو هغه یو دی. صرف پروغي خبرې د شریعت شریعتي خبرې الله تبارک و تعالی د حلالو د حرامو خبرې د چا د وجې د بغاوت او د چا د وجې په دین کې د سختۍ کولو د وجې نه الله فقې باندې سختي کوله نو هغه سیزونه ورته بدل شوي و را بدل شوي و. خو بنیادي خبرې چې الله تبارک و تعالی د طرف نه دي که هغه د الله د وحدانیت مسله ده که د رسالت مسله ده که هغه د الله تبارک و تعالی د قیامت او د اخیرت خبره ده او که هغه ورسره ورسره په پرشتې دي په هغې باندې ایمان دی که هغه ورسره کتابونه دي په هغې باندې ایمان دی. دا بنیادي خبرې ټولو کې الله تبارک و تعالی ګرځولی دي. نو دې ته اهلي کتابو ته چې په خپل صحیح دین باندې دي نو هغې سره په ښایسته خبره او ښایسته طریقې سره او د ټولو نه ښایسته طریقه هغه د الله تبارک و تعالی د توحید مسله ده چې په دې کې هم انسان د معرفت ته الله تبارک وتعالى ورته پوره پوره تا نی رسولی نو تا د مسلې حق نه دی ادا کړی. تو شپېته کاله خلکو ته د الله د دین دعوت ورکوا، خو چې کله تا د توحید په معرفت باندې یو سړی نی پوه کړي نو هغه سره د اسمان پورې کتابونه شي، دومره علم دې شي چې ځمکه او اسمانونه دې د کتابونو نه ډک شي، خو چې توحید پکې نه و دغه ټول کتابونه لکه څنګه چې د قیامت پر ورځ باندې الله تبارک وتعالى به وفرمایي نه ستا ما سره یو کلمه شته، یو طرف ته به کم کم څومره څومره غټ غټ ګناهونه وي، بل طرف ته به د دنیا نه د توحید په مسله باندې تلي الله تبارک وتعالى به هغه په هغه ټولو کتابونو باندې درنه کړي. هغه په هغه هر څه باندې او موسی علیه السلام ته هم ویلي وو، موسی علیه السلام وی الله زستا ذکر وی لا اله الا الله، وی دا خو ټول خلک وی یا موسی که لا اله الا الله یو طرف ته شي ځمکه او اسمانونه او دا هر څه بل طرف ته شي دا پیدرنه ده، داسې کلمه ده د توحید. نو په کلمه د توحید باندې خلک پوه کوي، په هغه کلمه باندې چې کلمه د توحید ده، په هغه طریقه باندې چې ښکلی اخلاق دي، په هغه طریقه چې ښکلی طریقه ده. خو ښکلی اخلاق په داسې ځای کې ته اوس استعمالوي چې یاره د غیر الله منښته پرته ده، او ته وایي که زه دی ته ووایم چې دا مخری ده حرامه ده او دا د بابا په نوم باندې ده، دی خو زما مخالف کیږي، نو دغه ټیم کې بیا ته د دې رد نه کوې. که د دې رد نه کوې نو مطلب دا چې سړی که مړ شو نو په شرک کې ځي په مسله یې پوه کا، دا اخلاق نه دي چې ته مسله پټای. بابا له سړی روان دی اور ته وایي مه ځه یاره خپل پټي کې کار وکړه، د بابا د تلونه د پټي دا کار د لغوره دی، د بابا د تلونه په جمعات کې راشه وایي لږ کار وکړه، د بابا د تلونه چې دا دومره تاوانونه کوي او په ګاډو کې روانې غرس لځې ټول شرکیات هلته کېږي، د هغې نه دله چا سره خدمت کول، چا سره امداد کول، عدله د دغې نه غوره دي. نو د دې وجې نه ښکلې طریقه هغه دا ده چې د الله تبارک وتعالی د دین خبره حق خلکو ته بیان کړي، د دې نه ښکلې خبره نشته حق. إلا الذين ظلموا مگر هغه کسان چې ظلم یې کړی دی منهم د دینه، چې چا په دې اهلي کتابو کې چا د ظلم او د زیاتي نه کار اغستی دی هغه له د ظلم او د زیاتي تنبیح هغه له پوه هغه ته خبرداری هغه د هغې د عقوبت نه یرول هغې ته د هغې ظلم او د زیاتي نه د منع کولو وقولو او وایي او وقولو او داسې ووایي آمنا بالذي چې موږ ایمان راوړی دی بالذي په هغه باندې انزل الینا چې نازل شوی دی په موږ باندې و انزل الیکم او په هغه باندې چې نازل شوی دی په تاسو. وګوره اسلام قرآن کریم د انبیاء علیه الصلاة والسلام دین د نبی علیه السلام د تمامو پیغمبرانو نه وعده اخیستې شوې وه چې زما پیغمبر راشي سوره آل عمران کې چې زما پیغمبر راشي تاسو به امداد کوئ هغه بس تاسو د دین تصدیق کوي. دلته الله تبارک وتعالى وایي وګوره نبی علیه السلام ته وایي ورته وایه چې ګوره زمونږ ماته چې کوم قرآن نازل شوی دی او په تاسو باندې چې تورات او انجیل او کتابونه د الله تبارک وتعالى او صحیفې څومره د عثمان نه نزول شوی دی د هغې ټولو موږ تصدیق کوو. وإلهنا وإلهكم واحد او کارساز زمونږ او کارساز تاسو یو دی. نبی علیه السلام چې به خطونه لیږل اومه په خطونو کې به وي تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله، ديو الله عبادت پکو دبل چا عبادت پنکو، نو الهنا الهكم واحد، شيخ الله دې رحمتونه را وري هغه زمون پکلي کې یو کانا ابا یو او پا اوخ کې چې کله لا پاکستان نو جوړ شوی نو اکثر زمون په علاقو باندې په ډیرو کلو کې اندوان به پاتې کېدل لگا، نو هغه دلته زمونږ په کلی پنجپیر کې اومه ها اندوانو نو چندو ابه یې نوم چندو، نو یې چند نو یې ما دغې ته ووی هغه کڼۍ ابۍ ته چې ظریف بابا زمونږ کلي کې وی زرګرو نو په ظریف بابا باندې مشهورو، نو ما وایي چې ظریف بابا وایي چې ګوره د چندو او د کڼۍ ابۍ یو خدای دی، وایي ښا وار کوي زه ظریف پسې ځم، نو یې ظریف پسې لاړه ورته وایي چې ظریفه ته وایي چې زما او د چندو یو خدای دی، وی هغه وخاندل وی چې چا درته ووی، وی چې مولایي صاحب راته ووی کنه، وی چې ولې کڼۍ ابۍ ستاو د چندو جدا می دا خدایان دي د ټولو یو خدای دی. وی هغه وی چې ها ما ته خو پته نه وه. شیخ الله دې پې رحمتونه راورئ کڼو ته یو مسله رسولې وه ماشاءالله. نو مطلب دا چې خدای پا خود تمامی دنیا یو الله دی خو چا جوړ کړی دی دا نورو دا هغه حس حقیقت نشته چې چا جوړ کړی دی. یو سیس چې حقیقت نی نه څنګه الہ جوړې دی شي په دنیا کې خو کو دا عامو سیزونو چې زمونږ استا په منځ کې د دوو کسانو په منځ کې او دا هغه حقیقت نه مجازي طور دا هغه یو مخ کار کوي او خلک ولیدی نو ته به وایې چې بیوقوف یې او دا چا سره معامله کوي به ته هم وایې چې ته بیوقوف یې ته خو ماته حقیقت نه ښکاره کوې. نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی خو کارساز یو دی خو چې دا خلکو جوړ کړي دي نو دا خو د خلکو جوړ کړي دي دا خو مجازي دي د دې خو حقیقت نشته. نو الهنا والهنا والهکم واحد کارساز زمنگا جاتروا زمنگا مشکل کشا زمنگا مشکل کشا ستاسو کارساز ستاسو یو دی و نحن له مسلمون و منگا یو طول دی اللہ تغاڑا کی خودون کی که غاڑا اگ دی آغی اللہ تغاڑا کی اگ دا چی اغا شریک نلری او دا اغا احکام او دا اغا توحید او دا اغا دا خبری تصدیق او کا دا اغا دا قرآن امنا داغه د قران احکام ازدکا وکذالک انزلنا الیک الكتاب دغه رنگ را لګل دی مونږ پتا باندې کتاب نازل کړی دی مونږ پتا باندې کتاب فلذینا کسان اتیناهم الکتاب چې ور کړی دی مونږ دی ته کتاب په هم د کتاب یؤمنون به نو ایمان راړي په دی باندې ومن ها اولای او د دې مکی والونا من یؤمن به هغه څوک چې ایمان راړي په دی باندې وما يجحد بآياتنا انكار نکای پایاتن زمن الا الكافرون مگر کافران. بعضی د اهل کتاب نه هغه څوک دي چې تاله من کوم کتاب در کړی دی چې مونږ غیله کتاب ور کړی دی او پتا کوم کتاب نازل کړی دی مونږ نو دا غی تصدیق کوي ایمان پی راوړي چاله چې مونږ کتاب په هم او پوه د کتاب ور کړی دا په اهل کتابو کې نو غی اومدا منی چې دا هغه اخیری پیغمبر دی او دا آغا قرآن دی چې د الله تبارک وتعالی د طرف نه په دې پیغمبر باندې نازل شوی دی نو هغه ایمني. او بعضې خلکو په مکه کې اومه چې د توحید مسله ومنله وګوره په مکه کې هم چې هغه په مشرکینو کې هم داسې خلک شته چې هغه دا قرآن مني. اوس فرمای وما یجحد بآیاتنا انکار نه کوي په آیاتونو زموږ الا الکافرون مگر کافران. اوس یو سړی رښتیا وتا د دروغو نسبت کوي ته ورته وایا چې دا خبره رښتیا ده او هغه وینه زه نه منم چې دا رښتیا ده نو هغه سره بس کوي. نو قرآن او پیغمبر دا خو رښتیا خبرې دي. اوس د دې نه انکار کول دا د چا کار دی؟ دا هغه چا کار دی چې هغه رښتیا نه مني. نو ځکه وایي وما یجحد بآیاتنا الا الکافرون انکار نہ کئی زمون پایاتی نو مانے مگر کافران نہ منون کی. وما کنت تتلو من قبلی او نوی تو چلستلی ویتا مخی دینا من کتاب اند کتاب نا ولا تخطو بی یمین کا او نتا خط کڑیو پا خلاس باندے اذا لرتاب المبتلون دا وقت کی شک پا کڑیو باطل پرستو. اللہ تبارک تعالی وی چه زمان دا یاتونو نا انکار کئی او دارنګ استا پیغمبران انکار کوي نو ګوره پیغمبره دی خود دا سوچ او فکر ولا پکار دی کنه تا خو سلويخ کال په دی کې د پیغمبرانه مخ کې وخت تیر کو درنګ دی تیر کړي دی ټول خبردار دی چې نه خو تا د چا شاګردي کړي دا ټول خبردار دی چې ته نکل او پړاول ته نشې کولې. نو د دې خبرې نه خبر دی چې نه دې د چا چا شاګردي کړې ده چې ګنې استاد دېشته نه دا چې تا لیکل کړې دي هغه اوس دې ته بیانای. نو چې کله دا کارونه او نه دې څوک استاد چې تا ته سخولې دي نو چې کله دا کارونه دي په خپل ویلې دي نو الله تبارک وتعالى اموي پیغمبر ته خود دینه مخکي لیکون کې د کتاب نه وي پیغمبر ته د دینه مخکي ها تک څنګه چې موږ مخکي صورت کې تیر شو ته په دې امید کې هم نه وي چې ماته به د الله تبارک وتعالى د کتاب نزول وشي نو بیا دی ولې داسې شک کوي چې داسې کتاب ورته راغی چې تمامي دنیا ته چیلنج ورکړی شو سوزلا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله سورة البقرة كي سورة الهود كي بيا سورة يونس كي 33 نمبر آيات كي بيا ورتور كي بسورة بني إسرائيل كي 88 نمبر آيات كي كچر انس او جن طول يوزيشي او دو دي كتاب غني كتاب راول الغاري نو داسې کتاب نشي پیش کولی نو دا خو په دې پیغمبر معنی داسې که پرس کوسو کړو لیکون کې شی وما او کوسوکر څومره علمونه ومو کې زما د الله تبارک وتعالی د کتاب هغې ته چیلنج دی تر قیامته پورې داسې کتاب خو دې څوک جوړ کړی شي نو عربي جوړول عربي نه عربي خو هغې جوړول شوه قرآن چې په خپله مدعا باندې څنګه دلیل پیش کوي داسې دلیل نشي پیش کولی هغه د هغې ډېر مثالونه موږ پیش کړي دي ځای په ځای باندې ابراهیم علیه السلام ورته وایي زما رب جوندي کول کوي مړه کول کوي وایي ښه دا خو زوم کوم بیا ورته وایي زما رب د مشرق نور راخیجی په مغرب یې غورځوي ته به څه کوې په بوهت الذی کفر قرآن چې څنګه دلیل پیش کوي داسې دلیل پیش کا زما رب د مشرق نور راخیجی و نمروده اوس وایه په مجلس کې ده فبوهت الذي كفر حيران شسوک دا کولی شي الله تبارک وتعالى چې څنګه دلایل پیش کوي دا سو کولی شي نو د دې وجنه دا سه قران سوک نشي جوړولې تر د قیامت پورې چیلنج دی نو بیا په کار دي چې دې شک ولې کولې ها چې بیا لا شک کړي کتا لیکل کولی شو کتا لستل کولی شو کتا د چانه از د کول لا بیا هم د دې شک پراته چې یاره دا د چانه لستې دي او داده ده چانه ازده کردی دی او داده ده چانه ویلی دی لکه سنگه چه پا سورت الفرقان که 15 نمبر آیات وقال و ساتیر الاولین اکتتبها فیهی تملا علیه بکرتا واسیلا ده دروغو دعوی بے کولی دا کسی دی قرآن تا بے دا لکلی کی گی نو دا لستیشی پا دبان سهر او مازیگر نو بیای دی منگ تا بیانی دا دروغو خبرو دا خلقو نو خلق پکارو چې پدې کې شک نه وي بل هو آیات بینات بلکې دا آیاتونه دی واضح فی صدور الذین اوتوا العلم په سینو دا کسانو کې چې ورکړل شوی دی ورته علم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون او انکار نه کوي په آیاتونو زمونږ مگر ظالمان دا وګوره څنګه قرآن دی چې دیر سپارې قرآن وګوره دا د نبی علیه السلام په سینه کې الله تبارک وتعالى جمع کو او بیا د هغې نه د صحابه وګورئ ورته او د صحابه نوالې تر نن تاریخه پورې وګورئ د قرآن داسې معجز کتاب دی چې په سینو کې پروت دی الله تبارک وتعالى دا لیکل پکې زیاتی دي داسې قرآن دی چې په سینو کې د دې حفاظت کیږي الله تبارک وتعالى د دې حفاظت کړی دی دا داسې قرآن دی خو د دې نه انکار څوک کوي ظالمان د ظالم د بے انصافی بس علاج وي چې ظالم د حق خبرې منلو ته نه تیارېږي نو د دې بے انصافی به علاج څه کوي خو ظالم دی که نه وقالو لولا انزل علیه آیات من ربه وایي دی چې ولې نه نازلېږي په ده باندې څه نښه معجزه د طرفه د رب د ده نه قل ته ورته وایه انما الآیات عند الله یقینا معجزې نښې د الله څه کوي وانما انا نذیر مبین یقینا زه خو یره ورکوونکی په ډاګه ډګلی دا زما اختیار نشته چې را زه تاسو ته معجزه راوړم معجزې دا د الله په اختیار کې دي او د دې نه به غټه معجزه څنګه شي چې د قرآن معجز دی داسې کتاب داسې الله تبارک وتعالى ولا ورکه چې د دې مقابله ټوله دنیا نه شي کولی د دې نه غټه معجزه به نشته الله خو معجزه ورکړې ده الله څه کوي معجزې او هغه معجزه یې د کتاب په شکل کې خپل پیغمبر له ورکړه او زما کار تاسو ته د الله تبارک وتعالى د طرف نه یره درکولی چې کای خلاف کوي نو الله تبارک وتعالى فعذاب کی و مبتلا کیږي او کنا داغه تابعداری کوي داغه په انعاماتو کې او داغه په نعمتونو کې به په دنیا او په آخرت کې به کم نه خوشحالي د نصیب شي. ولا تجادل اهل الكتاب جګړه مکو د اهل کتاب سره الا بالتي مگر پاغه طریقه هي احسن چا خسته طریقه وي مگر پاغه کلمه چا کلمه توحید الا الذين ظلموا لكن هغه کسان چې ظلم کړی دي وقولوا آمنا بالذي منهم وقولوا آمنا الا الذين ظلموا منهم لكن هغه کسان چې ظلم کړی دي دینا وقولوا آمنا بالذي وای چې ایمان راوړی دي موږ په هغه انزل الینا چې نازل شوی دی په موږ باندې او انزل الیکم او نازل شوی دی په تاسو باندې ویلاهنا ویلاهکم واحد کارساز زمنګ او کارساز تاسو یو الله تعالی دی او نحن له مسلمون او موږ یو دی الله تعالی کی خودن کی وکذالک انزلنا الیک الكتاب دغه رنګ نازل کړی دی موږ په تا باندې کتاب فلذینا هغه کسان نو هغه کسان آتیناهم الكتاب چې ورکړی دی موږ دی ته کتاب یؤمنون به ایمان راړي په دې باندې ومن هؤلاء او د دې مکی والو نه من یؤمن به هغه څوک چې ایمان راړي په دې باندې وما یجحد بآیاتنا انکار نه کوي زموږ په آیاتونو الا الکافرون مگر کافران وما كنت تتلو من قبله او نوې تلستون کې مخکې د دینا من کتاب د کتاب نه ولا تخطه بيمينك او نتا خط کړو په خلاص باندې زلرتاب المبتلون نو په دغه وخت کې شک پکړو باطل فرستو بل هو آیات بینات بل کدایاتون دی واضح فی صدور الذين پسینو دغه کسانو کې اوت العلم چې ورکړ دې شوی دی ورته پوها علم وما يجحد بآیاتنا او انکار نکي زمون پایاتون الا الظالمون مگر ظالمان وقالوا لولا انزل عليه ايات من ربه وايدي چ ولن نازليگي پدبان سنخه سموجزه ده طرف در رب دنا قل تورتوا انما الايات عند الله يقينا نخي يقينا معجزه ده الله ساتني ده الله ده حكم ماني دي ده الله سكدي وانما انا نذير مبين او يقينا زخ ير وركون كيم پټا گډا گله